Μπαίνει τα νησί, ή τα φεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Υπάρχουν 100 άνθρωποι που τα φάγανε. Τα φάγανε. Δεν ήταν νησί, ή τα φεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Τα φάγανε. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Τα φάγανε. Έχουν ονόματα, διευθύνσεις, περιουσίες, ιδιοκτησίες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, παντού. Τα φάγανε, τα φάγανε. Θα τα πείτε τα ονόματα. Ήταν θεριό που κοίτουνταν στο βήμα της Βουλής. Είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός βεβαίως, βουλευτής της Δημάρ. Παλιά ομιλία, παλιά, έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανοίξει ακόμη η Βουλή. Όταν τότε ζητούσε από τα δύο κόμματα και πολύ καλά έκανε, να μας πούνε τα δύο κόμματα και να μας ενημερώσει ο βουλευτής ο κύριος Ψαριανός ποιοι τα φάγανε, ποιοι ήταν αυτοί οι 100 που έκαναν όλα αυτά. Μιλούσε με πολύ πάθος, τον ακούσατε, πάντα έχει πάθος, τον πρίγει και το δίκιο στο συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως ζητούσε ως βουλευτής, πίεζε να μην συγκαλύπτονται άλλο οι ένοχοι και κάποια στιγμή να αποκαλυφθούν στον ελληνικό λαό διαμέσου του βουλευτή. Δεν συνέβη αυτό τότε, ήταν και αντιπολίτευση, ήταν μικρό κόμμα. Τώρα που πια έχει έρθει στην κυβέρνηση, ελπίζουμε όλοι, νομίζω και εσείς που μας ακούτε και αυτοί που κυβερνάνε, είναι πολύ καλό να γίνει αυτό, να δοθούν κάποια ονόματα, αν υπάρχουν ονόματα, αν φταίνε μόνο τα ονόματα και δεν είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων και πράξεων διαφόρων, ώστε να μάθουμε ποιοι είναι οι ένοχοι και για να μην φωνάζει άλλο πια ο Γρηγόρης Ψαριανός. Εσείς τα τρώτε τα λεφτά και έχετε γονατίσει το λαό. Εσείς οι δύο τα κόμματα που κυβέρνησαν και που γονατίσατε τη χώρα και τη φέρατε σε αυτό το χάλι, θα έπρεπε να ντρέπεστε και να μαζέψετε τα σκυλιά που αληχτάνε. Δεν θα βγει κάποιος από εσάς να τα πει. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το Πασόκ. Να ανέβουν μαζί εδώ πάνω και να πούνε. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ω, ανέσχυντη που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Άπιστη γυναίκα! Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Βλέπω φουκαράδες των 400 ευρώ που του τα κάνουν 200 και βγαίνουν στον δρόμο και κλαίνε. Και με τραβάνε και μου λένε κουφάλα παίρνεις τα λεφτά εσύ. Επειδή υπήρχε αυτή η αγανάκτηση, αυτή η ιερά οργή, αναγκάστηκε να μπει στην κυβέρνηση με τον τρόπο που μπήκε η Δημάρ, ώστε να μην τον σταματάνε στον δρόμο και του λένε όλα αυτά που του λένε, ώστε να ανάψει η αλήθεια για τους 100, για τους 200, για τους 1000, να μην υπάρχει πια αδικία ή να περιοριστεί όσο γίνεται η αδικία, να μπει τάξη, φως, να ρυφθεί το μαχαίρι να πάει εκεί στο κόκαλο, γιατί με αριστερά δεν έχει πάει ποτέ το μαχαίρι στο κόκαλο, ούτε το φως έχει ρυφθεί έτσι. Είναι μια καλή περίπτωση, μια πολύ σωστή επιλογή, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα και για να μην είναι αγανακτισμένος ένας βουλευτής. Δεν υπάρχει χειρότερο από τον αγανακτισμένο βουλευτή να τον πνίγει το δίκιο. Κάποια στιγμή όλα μπαίνουν σε μια σειρά και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. 25 έχει ο μήνας σήμερα, Ιούνιος, πάει, έφυγε κι αυτός. Οπότε είστε κι εσείς ευτυχισμένοι. Η πολιτική κατάσταση της χώρας είναι Αττικό νοσοκομείο και η υγεία, ποιο είναι το άλλο εδώ στο Μαρούσι. Μια χαρά πηγαίνουν, γιατροί μπαίνουν, γιατροί βγαίνουν, ιατρικά ανακοινοθέντα. Τώρα έχουμε γίνει και οφθαλμολόγοι, χειρουργοί μάλιστα. Ό,τι καλύτερο, το παρακολουθούμε όπως πρέπει. Ένα καλό από αυτά είναι ότι αργεί πάλι η Τρόικα να έρθει. Οπότε, αν μπορεί και κανένας άλλος να αρρωστήσει στην πορεία ή να πάθει κάτι, να μπει για λίγο μέσα, ό,τι σώζουμε, ακόμη και μια μέρα, για το καλό είναι. Περαστικά στον Πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που τον έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, πλην όμως του Φώτη Κουβέλη. Αλλά τι είδος φερεγγιότητα μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος 4 φορές επισκέφθηκε το Ζάπιο και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο? Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο. Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Πολύ καλά τα λέει ο Φώτης Κουβέλης. Παλιό κι αυτό, αλλά κλασικό. Άλλωστε το παλιό είναι πριν 1,5-2 μήνες. Πόσο παλιά μπορεί να είναι κάποια ρητά που έχουν υποθεί πριν 1,5-2 μήνες. Και πολύ καλά τα λέει να μην πιστεύετε τον Σαμαρά. Και μάλιστα να του λέει ότι πήγε, άλλαξε θέση για το μνημόνιο 3-4 φορές. Σε αντίθεση με τον ίδιο τον Κουβέλη που δεν έχει αλλάξει. Για το μνημόνιο, καμία απολύτως θέση, είναι σταθερά κατά του μνημονίου. Γι' αυτό άλλωστε έχει μπει στην πιο φιλομνημονιακή κυβέρνηση που έχει γνωρίσει η Ελλάδα, αυτή που έχει ξεκινήσει κουτσά στραβά με τις κατάρες προφανώς του Μητσοτάκη, την καριέρα της και την περνάει μια χαρά στα νοσοκομεία. Μάλλον είναι και οι κατάρες του λαού. Είχαν δοθεί για την προηγούμενη, αλλά τελικά πιάνουν σε αυτούς κάποια στιγμή. Όλα εδώ πληρώνονται τουλάχιστον οι κατάρες για τη φόρη και τα χαράτσια. Δεν το πολύ βλέπουμε. Ο Φώτης Κουβέλης έχει άποψη όχι μόνο για το Σαμαρά, πολύ σωστή άποψη, αλλά και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Στον πυρήνα της κρίσης βρίσκεται το πολιτικό σύστημα που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα γέννησε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά. Άμα λευτερωθείς, Ζιμπάμπουε, θα γελάσω. Άμα λευτερωθείς, Ζιμπάμπουε, θα γελάσω. Πιστεύει κανείς σας και καμιά σας ότι η δεξιά στην Ελλάδα και τα συμφέροντα που τη στηρίζουν θέλουν εμένα ως αντίπαλο? Ε, όχι βέβαια. Αντίπαλο τι να σε κάνουνε. Δεν σε θέλουνε, δεν σε έχουν αντίπαλο για τον απλό λόγο ότι δεν θες κυρίως εσύ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αυτός στο τέλος. Γι' αυτό είσαι σύμμαχος. Δεν υπάρχει συμφέρον που να μην θέλει τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε αυτόν τον τόπο, σε κυβερνητική θέση. Μην κοροϊδευόμαστε. Όπως δεν υπάρχει συμφέρον που δεν θέλει και τον Σαμαρά σε κυβερνητική θέση. Τώρα που τους έχουν και τους δύο, νομίζω είναι ευτυχισμένοι. Τρεις ευτυχισμένοι, επειδή κόλλησε και ένας αριστερός, όπως είναι ο Κουβέλης. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Αττικό Νοσοκομείο πριν λίγο για να συναντήσει Αυροφροσύνες, ξεπέρασε τα πολιτικά, τα πάθη, την κυβέρνηση που του έριξε, ο Σαμαράς και ο Συμπηλίδης, την κόρη που την έδιωξε, την ξαναπήρε και όλα αυτά. Πήγε στο νοσοκομείο στο Αττικό και εξερχόμενος έκανε μια δήλωση. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν ήταν νησί, ήταν σφουγγάρι. Που κοίτουνταν στη θάλασσα, δεν ήταν νησί. Σφουγγάρι. Που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Τον πέθανε κιόλας. Βέβαια τον έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά κι ο άλλος αντιστέκεται όσο μπορεί. Αλλά κάποια στιγμή λύγησε. Ήρθαν τα μάγια, όλα αυτά τα βουντού, πως τα λένε, τα μεταφυσικά εν πάση περιπτώσει, και πιάνουνε. Το που ο κύριος Ψωμιάδης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, νομάρχης, υπόδικος, κατάδικος, τι ακριβώς είναι, δεν έχει σημασία. Στην καρδιά όλων μας είναι ο ένας και μοναδικός Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μας μιλάει, βγήκε σήμερα live το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη, στον Αντένα, από τη Θεσσαλονίκη. Είχε άποψη για όλα βεβαίως, ενωτικός, δεν το συζητάμε. Μίλησε και για τον λαό. Θα είναι πολιτικός σας προϊστάμενος τώρα ο κύριος Καράγλου? Προϊστάμενος μου είναι ο λαός, μην τολμήσει κανείς να πει ότι είναι προϊστάμενος μου. Καλά, εγώ δεν ήθελα τώρα να δημιουργήσω, Παναγιώτη, ξέρετε τώρα με όλο το σεβασμό και την εκπομπή. Ούτε οι αρχηγοί είναι προϊστάμενοι μου. Το 52% που παίρνει ο Ψωμιάδης, το 52% δεν ανήκει σε κανένα, μόνο στο λαό. Μόνο στο λαό. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ο Ψωμιάδης. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Ο Ψωμιάδης. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Αυτό είναι πολύ σημαντική δήλωση και πολύ σημαντική διαπίστωση ότι ο Έλληνας είναι Έλληνας. Δεν είναι Τούρκος, δεν είναι Αλβανός, δεν είναι Αφρικανός. Είναι πάρα πολύ σημαντική δήλωση και ανήκει βεβαίως και αυτή μαζί με τα προηγούμενα, ότι αφέντης λαός είναι ο ένας και μοναδικός, γιατί τώρα του έχουν βάλει εκεί, του έχουν βάλει. Διόρισε ο Σαμαράς υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Καράογλου, και ο Ψωμιάδης δεν δέχεται κανέναν πάνω από το κεφάλι του. Τα ακούσατε, είναι ανεξάρτητος, το πιο ανεξάρτητο πνεύμα, ο πιο ελεύθερος άνθρωπος. Πολιτικός, ποιητής, λογοτέχνης, βουλευτής, παλιότερα, νομάρχης, περιφερειάρχης, όλα μαζί. Είναι η φωνή της ανεξαρτησίας και ευτυχώς που υπάρχουν και τέτοιοι να κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο, διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που με τέτοιο ελεύθερο τρόπο να εκφράζει τις απόψεις του και να ανοίγει δρόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Αβραμόπουλος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Eurogroup, που θα γίνει, στο Συμβούλιο μάλλον, που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας. Ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε και αυτός μια δήλωση νωρίτερα, μετά την προετοιμασία που είχε με τους άλλους υπουργούς. Πεποίθησή μου εδώ και χρόνια είναι ότι οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξήντλησαν τον βιοϊστορικό τους κύκλο. Το οικοσύστημα του Στριμώνα. Αμαλευτερωθεί. Το φαράγγι Αγκίτη. Αμαλευτερωθεί. το οροπέδιο Αχλωδοχωρίου, το Άγκιστρο. Θα λευτερωθεί και μένα η καρδιά μου, θα λευτερωθεί και μένα η καρδιά μου. Η κατάσταση είναι δύσκολη, το πρόβλημα είναι μεγάλο, ζώα και φυτά εξαφανίζονται. Τα είπε όλα, τα είπε όλα. Και για τα ζώα και τα φυτά που εξαφανίζονται και για τα μεγάλα κόμματα που επίσης εξαφανίζονται. Άλλωστε, σύμφωνα πάντα με τη δήλωση Αβραμόπουλου, την ακούσαμε, ο βιοϊστορικός κύκλος των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει. Αυτό βέβαια το είπε το 2000. Του ενός κόμματος έκλεισε σχεδόν, του ΠΑΣΟΚ. Του άλλου κόμματος θα κλείσει κανένα τρίμηνο όταν θα έχει αρχίσει σιγά σιγά να εφαρμόζει την πολιτική του για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη που λέει και την ανάψυξη που δεν λέει, αλλά αυτή εννοεί τελικά ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κ. Ψωμιάδης, εκτός από όλα τα υπόλοιπα που είπε, μίλησε και για τη Δημάρ και είναι πολύ ενθαρρυντικό να ακούς καλά λόγια αυτή την εποχή για τη Δημάρ, για τον Κουβέλη, μόνο από τον Ψωμιάδη. Από την άλλη, για τη Δημάρ, μπράβο στη Δημάρ, γιατί τόλμησε να πάρει αυτό το ρίσκο. Τόλμησε. Εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου να μην καταντήσει αριστερό λαός. Το εύχομαι ειλικρινά. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα θα γελάσω. Το σάπιο πολιτικό σύστημα θα γελάσω. Το εύχομαι ειλικρινά. Αντιθέτως θέλω να βγει ενισχυμένη από αυτή την προσπάθεια. Η Δημάρ. Ναι, όλοι το θέλουμε, αλίμονο. Τέτοια συνεισφορά στον τόπο, στον έρμο, τον ελληνικό λαό που πλήττεται από παντού. Ποιος δεν θέλει να την τιμήσει κιόλα αυτή τη συνεισφορά. Όταν έρθουν οι εκλογές, είμαστε σίγουροι, θα τιμήσετε και τη Δημάρ όπως της αξίζει, όπως και τη Νέα Δημοκρατία και την Δουμάρ, το όλο μαζί και κυρίως το Πασόκ. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το θυμόμαστε και να το τιμούμε. Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ και εδώ να σταματήσει και να κλείσει έχει μείνει στην ιστορία ως κάτι πάρα πολύ θετικό που σφράγισε τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και τα πρώτα 10 χρόνια του 21ου αιώνα. Είναι υπέρα αρκετά όλα αυτά. 30 χρόνια λαμπρή ιστορία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Δεν ξέρω να γράφουμε ιστορία, αλλά κάτι άλλο πρέπει να το γράφουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Τα βλέπουμε όλα, ανεξαρτήτως αν τα διαβάζουμε στον αέρα. Και όσοι ποιος έχει κινητό, γράφεται real, αφήνουμε κενό. Μετά το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος της Δημάρ, σήμερα το πρωί. Βγαίνουν σε όλα τα παράθυρα, βέβαια, είναι λογικό. Είναι κυβερνητική συνιστόσα της πιο μνημονιακής κυβέρνησης που έχει φτιαχτεί ποτέ στον τόπο. Με την έννοια ότι έχει και έγκριση του λαού για όλα αυτά και ισχυρή έγκριση, 48% αν το αθροίσει κανείς, όσων πάντα ψήφισαν, ναι. Ο κύριος Χατζησοκράτης, αυτό που λέμε κολοτούμπα, κάπως έτσι θα το ακούσετε τώρα κι εσείς, και μάλιστα προδιαγράφει και το μέλλον της χώρας. Κινδυνεύει αυτό το χαρτί που γράψατε εσείς οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι να είναι μια έκθεση δεόνας, χωρίς κανένα αντίκρισμα στην πράξη. Μα δεν ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν ξέρουμε ότι ενδεχόμενα μια αποτυχία της οποιασδήποτε κυβέρνησης της συγκεκριμένης περίοδου που θα γίνονταν, είτε θα ήταν με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και στήριξη από τη δική μας την πλευρά, είτε θα ήταν αυτό που είναι σήμερα με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και στήριξη από τη δική μας πλευρά, ενδεχόμενα αυτή η κυβέρνηση να είναι και η τελευταία κυβέρνηση με το ευρώ. Αυτό δεν ξέραμε ότι έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Δεν υπάρχει τόσο κίνδυνο σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία ευβολία. Άμα λευτερωθεί. Ζιμπάμπουε! Άμα λευτερωθεί. Γίγαντες γιαχνοί. Άμα λευτερωθεί. Άτιμη κοινωνία. Άμα λευτερωθεί. Η Ελλάδα! Άμα λευτερωθεί. Δαμαρό πετρά. Άμα λευτερωθεί. Πάστα φλόρα! Άμα λευτερωθεί. Η μάσα. Άμα λευτερωθεί. Η ρεμούλα. Θα γελάσω. Άμα λευτερωθεί. Η Ελλάδα. Θα γελάσω. Θα γελάσω. Θα γελάσω. Θα γελάσω. Δεν ήταν νησί, ή τα φεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Στον πυρήνα της κρίσης βρίσκεται το πολιτικό σύστημα που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα γέννησε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά. Και τη διαφθορά, αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα Φώτης Κουβέλης. Σε πολύ σωστές παρατηρήσεις, πριν καιρό βέβαια είναι αυτές. Τώρα τι έχει αλλάξει? Δεν είναι σάπιο πια και συνεργάζεται μαζί του? Είναι σάπιο και πηγαίνει ο ίδιος με την ελπίδα θα το αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει κάτι σάπιο? Είναι μερικά τρία απλοϊκά ερωτήματα. Ηλίθια μπορεί να τα πει κάποιος, διότι έχουν απαντήσεις και τα τρία ερωτήματα. Μάλλον και χωρίς να τεθούν τα τρία ή τα 13 ερωτήματα, υπάρχει ήδη απάντηση, και αυτό είναι το καλό των ημερών. Χωρίς να κανείς να θέλει να θέσει ερώτημα, έχει έτοιμη την απάντηση και έρχεται μετά η ζωή, αυτό είναι το πρόβλημα, μετά από καιρό να επιβεβαιώσει αυτήν την απάντηση, να τη σφραγίσει κτλ. Είδαμε τη φωτογραφία, κακώς δεν τη βάλαμε και στο site, έπρεπε να τη δείτε κι εσείς. Κυκλοφορεί από χτες ο Άδωνης ο Γιακουμάτος, ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, και άλλος ένας κύριος, δεν ξέρω ποιος είναι ο τέταρτος, που κάνουν τόπλες μπάνιο. Δεν φοράνε από πάνω τίποτα. Είναι σε παραλία φωτογραφημένοι και δεν φοράνε τίποτα, σαν δεν ντρέπονται, και λανσάρονται και ως δεξιοί. Υποτίθεται ο δεξιός είναι οι αξίες, οι αρχές, ο σεβασμός, μια ντροπή που μπορεί να υπάρχει. Αυτά ούτε οι Σιριζέοι, και είναι και αγκαλιασμένοι και οι τέσσερις. Ούτε οι Σιριζέοι δεν θα τα κάναν αυτά. Τέλος πάντων, να πάμε στα υπόλοιπα. Περαστικά είπαμε στον Πρωθυπουργό, από το νοσοκομείο που είναι, διαβάζει ποιήση για να περάσει η ώρα. Ο ελληνική ακτή, όπου κατοικούσαν οι πατέρες μας. Πώς στο διάλογο πάει τώρα? Νευγαράνι είναι, θα έχει πάει να τα μπευκάνια. Τα ευρύχωρα δώματα από το παλάτι, όπου γεννήθηκε η σοφία μας. Για τη συμβολή σου μιλάνε όλα τα έθνη. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα μπευκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Πάνω στους λόφους σου, για πρώτη φορά πήραμε την ευλογία. Μυρίδι, μυρίδι, μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Κάτω από τους ουρανούς σου γεννήθηκε το πνεύμα της Ευρώπης. Τι μου λες, ορίστε, πού πέφτουνε αυτά τα πευκάκια? Από εδώ πάνω, ολούθε. Ολούθε. Ναι, ολούθε. Και ολούθε τριγύρω. Από εδώ κάτω, ολούθε. Ολούθε. Και ολούθε τριγύρω. Ολούθε. Ναι. Οι θάλασσές σου μουρμουρίζουν. Ολούθε. Ολούθε τριγύρω, μουρμουρίζουν οι θάλασσες και όλα τα υπόλοιπα. Ολούθε τριγύρω, υπάρχει και ένας λαός που θέλει να τα πει. Κατάφεραν 4 στους 10 Έλληνες να τους πείσουν ότι είναι όλοι άχρηστοι και να μην πάνε να ψηφίσουν. 3 στους 10 ότι τα παιδιά τους δεν θα ξέρουν γιατί η Ελλάδα δεν είναι στο ευρώ. Καλά είναι. Χαίρεσαι εσύ που έχουμε τον Κασιδιάρη στη Βουλή να δώσει κάνα χεράκι ξύλο μαζί με τους άλλους αυτούς που είναι εκεί μέσα? Όπα, όπα, τώρα δεν έχει μαγκές Κασιδιάρη και τέτοια. Τώρα που είναι πρόεδρος ο Μεϊμαράκης, θα κοτάει ο Κασιδιάρης να κάνει τσαμπουκάδες. Από τους Βέρκο θα το δαγκάσει ο Μεϊμαράκης. Ναι, και όχι μόνο. Τι όχι μόνο, όπου αλλού. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. Έλα, διευθυντή. Αχλέ. Έχω μια μετακόμιση από Φλόρινα, θέλω μετά τέτοιο. Συχνότητες Φλόρινα, Καστογιάτο, Λεμαϊδα. Τι θες? Φλόρινα, συχνότητες, Λεμαϊδα και Κοζάνη. Κοζάνη έχω. West Radio, αχ, αυτή η καραγκιωζιά. Τέλος πάω. West Radio 98. 98. Το Λεμαϊδα δεν έχω. Φλόρινα, τον Μπούλο. Τον Μπούλο θα πάρω μετά. Ένα. Θέλεις Σέρες? Πόσο? Σέρες. Πάμε, κύριε. Φλόρινα, σου λέω, ρε. Ναι, είναι ό,τι πιο βόρειο έχω. Θέλεις Πέλα? Θέλω. Α, πάρε. 103 και 2. Να είσαι καλά. Έχω και Κατερίνη, ψήνεσαι? Όχι, από Θεσσαλονίκη ξεκινάω από τα πάνω, οπότε εντάξει. Βολεύει. Έχω και Δράμα. Δράμα μακριά δεν βολεύει, πάει με το λιγάκι, μετά πάμε στους Τούρκους από εκεί. Όχι, μιλούσε για κάτι προσωπικό. Είχα φύγει από το σταθμό. Έχω μεγάλο δράμα. Καλά, δράμα. Έχω μεγάλο δράμα. Το Μιχελάκη γιατί δεν τον έβαλε, δεν χώραγε ο Μιχελάκης. Δεν ήταν άξιος ο Μιχελάκης, Μόνο να στηρίζει προεκλογικά. Να κάνει βρωμοδουλειές τώρα. Δεν άξιζε μια θέση ο Μιχελάκης. Θα το βάλει γραμματέα. Ικανή γιατί? Ικανή γιατί να μην είναι θέσεις σωστές? Είναι η αρεστή, είναι η άριστη. Ναι, στη δικιά του περίπτωση είναι η άχρηστη. Όλοι με αυτό που είπε χθες ο Σαμαράς γελάσανε, τα τούβλα, οι πέτρες, οι ξερόλοιες ή δεν ξέρω τι άλλο. Το αφεντικό λέει, αφεντικό μας είναι ο λαός. Ένα είναι το αφεντικό μας, ο ελληνικός λαός. Για η Μέρκελ ξέρει, για Γιούκερ ξέρει, για Λαγκάρτ ξέρει, για Μπόμπολα ξέρει, για Σόιμπλε ξέρει. Α, καλά, πού να τα ξέρει. Για Βέστερ Βέλε ξέρει, για Αλαφούζο ξέρει, για Πρεδεντέριδες, για Τρέμιδες, για Καψίδες. Αυτή είναι τα αφεντικά του. Δεν νομίζω ότι έχει ακούσει καν για αυτούς. Αυτό που με προβλημάτισε είναι ότι εντάξει, τη σεμνότητα την είπε, την ταπεινότητα, γιατί την ξέχασε. Τόλι, για να μου πει κάτι, αν ξέρει. Έτσι κι αλλιώς όσους υπουργούς από τη Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε, οι υπουργοί του Καραμαλή ήταν. Ας έλεγε και την ταπεινότητα να καταλάβουμε. Τόλι, για πες μου, πόσα παίρνει, ξέρεις, πόσα παίρνει ένας υπουργός και ένας βουλευτής? Πόσα παίρνει, αυτό που ξέρω, φίλε, ότι παίρνει 30% πιο κάτω. Εσύ παίρνει 30% αλλά, πιο κάτω. Ναι, αλλά δεν ξέρει όμως κάτι, ότι στην τράπεζα έχουν ο καθένας από 5 εκατομμυριάκια και πάνω. Ας έκανες και εσύ το κουμάντο σου. Και από 10 πολυκατοικίες. Να έκανες και εσύ το κουμάντο σου, εντάξει και εσύ. Τόλοι, είμαστε το 53% αντιμνημονιακή και είναι το 47% μνημονιακή. Ωραία, κάτσε στον καναπέ και ηρέμησε. Δεν δικαιούνται να κάνουν οποιαδήποτε πολιτική πράξη. Κάτι μου λέει ότι θα κάνουν, κοίτα να δεις. Ναι, με τον Αποστόλη μπορεί να μιλήσω. Ο ίδιος. Τι γίνεται, Αποστόλη. Καλά. Καλά είσαι. Τι κάνουμε. Τι θα γίνει, Αποστόλη, με αυτό το μαλάκα το Σαμαρά. Δεν μπορεί. Θα μας κυβερνήσει, θα μας σώσει, εγώ θα σου πω. Θα μας σώσει, λες. Ναι, ναι, αμέ. Να σου πω μια μαντινάδα που την έβγαλε. Άντε πάλι μαντινάδα. Αφού δεν το έχετε γάμο το Στανιά μου, τι θέλετε τη μαντινάδα, θέλει τέχνη μαντινάδα. Άκου τώρα να δεις. Ντε και καλά, Θα βάζω με το Σαμαρά τον Παπανδρέου Βρίσκο που φέρανε την Τρόικα, τυχαίο. Άμα, το φαντάστηκα. Φαντάστηκες. Σε παρακαλώ, κάντε απεργία όλοι μαντιναδόροι. Για καιρό. Δεν πληρώνεστε έτσι κι αλλιώς. Να, διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή ακούω πάρα πολύ κόσμο να λέει για τους Έλληνες τι ψήφισαν και πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι, κατά 200.000 περισσότεροι ψηφοφόροι, καταψήφισαν και τα τρία κόμματα που αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Και οι εκλογές ήταν από. Δεν τους καταψήφισαν, όχι. Τι κάνανε, από. Αυτό που κατάλαβα εγώ από την ψήφο σας ήταν ότι απαιτούσαν συνεργασία. Ψηφίσατε έτσι για να συνεργαστούν. Ψηφίσατε έτσι για να συνεργαστούν. Ψηφίσατε έτσι για να συνεργαστούν. Το πίστευε εσύ ακόμα. Με υπνοτίζεις έτσι, άμα το λέω. Το πίστευε, θα με πείσει, φαντάζομαι έτσι. Ναι, ναι. Κοίτα λίγο το δάχτυλο, κοίτα λίγο το δάχτυλο. Οπ! Το νιώσες. Σε μπέρδεψα, νόμιζα είναι για υπνοτισμό. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Και θα γελάσω που λέει μετά η Μαρινέλα, άμα ελευθερωθεί η Ελλάδα, άμα ελευθερωθεί πάρτε μας και ένα τηλέφωνο να μας το πείτε, μη και δεν το πάρουμε χαμπάρι και εμείς τη θεωρούμε σκλαβωμένη με αυτά και με αυτά τώρα και με τη νέα κυβέρνηση, γιατί η ελευθερία είναι πρώτον πυλών. Ένα μήνυμα, τρία μηνύματα μάλλον, το πρώτο λέει για σου Θήμιο, να ρωτιέμαι έπρεπε δηλαδή να περάσουν δύο και χρόνια εμφανέστα της κρίσης για να γίνουν δύο φορές εκλογές για να καταλήξουμε στη συγκυβέρνηση. Πραγματικά οι πολιτικοί που θέλουμε, που έχουμε, θέλουν μόνο το καλό του τόπου. Άξι, ηρωνικό είναι, καλή συνέχεια κτλ. Ιερατό το στέλνει αυτό. Οι εκλογές γίνανε μία-δύο φορές, αλλά βοήθησε και ο κόσμος όλα αυτά. Οπότε σεβαστεί η άποψή του κτλ. Ο Άδωνης λέει και ο Γιακουμάτος. Ο Τάκης το στέλνει αυτό. Είναι η μόνη προοδευτική στη συντηρητική παράταξη. Επειδή δεν προλάβαιναν να πάνε στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ Περηφάνειας, στο Gay Parade που έγινε εκεί, συμμετείχαν με τον τρόπο τους από την Αθήνα. Μιλάμε για την φρικτή φωτογραφία που είναι γυμνή, ο Άδωνης και ο Γιακουμάτος, από τη μέση και πάνω, και αγκαλιασμένοι με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Και εκεί βγάζουν μια φωτογραφία και την έβαλε στο Twitter. Μη χάσει, ο Άδωνης τα πάντα βάζει στο Twitter. Ακόμη και στην τουαλέτα, μα θα πάει σε λίγο, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση από εκεί. Και ένα άλλο μήνυμα, έτσι πολύ. Έχω πολλά τέτοια μηνύματα. Για κοιτάξτε εκεί να αλλάξετε την Αλέκα. Γιατί σε λίγο βλέπω το κουκουέ ούτε στη Βουλή να μην είναι παρέα με τον Garage Affairs. Είχε μια διακοπή μετά το ΖΙΤΑ. Αυτά λοιπόν τα ωραία μηνύματα για αυτούς που πιστεύουν ότι είναι κυρίως θέμα προσώπων, ευτυχισμένοι άνθρωποι. Είναι λίγο πιο σοβαρό το θέμα από στενά προσωπικό. Ο Γιακουμάτος, επειδή νομίζω τώρα έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι βαθμολογίες και η νέα γενιά, το μέλλον της είναι μια κομβική μέρα, θα πάνε να μπουν στα πανεπιστήμια, να βγουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, άνεργοι δηλαδή, και όλα αυτά. Ο Γιακουμάτος έχει όραμα για την παιδεία, το έχει πει στο παρελθόν. Νομίζω είναι καλή στιγμή να το ακούσουμε για άλλη μια φορά. Θέλω Χάρβαρντ στην Αθήνα. Θέλω Γέννη στην Αθήνα. Δεν το θέλω στην Τιμισουάρα. Θα παλέψω να γίνει εδώ, στα Πετράλωνα το Γκέι. Θα παλέψω να γίνει εδώ, στα Πετράλωνα το Γκέι. Να κάνουμε και εμείς τη μετάφραση. Το Yale λέει αυτό, γιατί τα λέει έτσι κάπως ο Γιακουμάτος, ξέρετε, κεφαλονίτικα. Θέλει να γίνει στα Πετράλωνα. Δεν χρειάζεται να φεύγουν οι σπουδαστές, οι φοιτητές στο εξωτερικό ή στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας να πηγαίνουν. Οτιδήποτε υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει Yale, αλλά θέλει λοιπόν εδώ στα Πετράλωνα, έχει προσδιορίσει και την περιοχή της Αθήνας, να υπάρχει το Yale Πετραλώνων, όπου θα πηγαίνουν εκεί οι Έλληνες φοιτητές, θα μένουν εδώ τα έσοδα, δεν θα φεύγει το συνάλλαγμα, θα σπουδάζουν για να είναι μετά άνεργοι. Κανονικά είναι να δουλεύουν στην καλύτερη περίπτωση για 250 ευρώ, γιατί αυτό είναι στις προδιαγραφές των καλοσπουδαγμένων Ελλήνων φοιτητών και μετέπειτα επιστημόνων. ο κύριος Ψαριανός Γρηγόρης, άλλο ένα καλό απόσπασμα από το πρόσφατο μέλλον. Και εσείς οι δύο που κυβερνάτε τη χώρα από τη δίθεν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν είχατε το φιλότιμο να βγείτε να πείτε πέντε πράγματα καθαρά. Καθαρά. Ότι δανειστήκαμε μία, τα φάγαμε. Δανειστήκαμε δύο, τα φάγαμε. Δανειστήκαμε τρεις, τα φάγαμε. Μας λαδώσανε οι Siemens, οι 15 εταιρείες, τα φάγαμε. Λυπούμαστε πολύ. Πήγανε σε μαύρες σακούλες και σε τρύπιες τσέπες. Λυπούμαστε πολύ, κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πέντε παραιτηθήκαμε, ένας έκανε χαρακίρι, ένας πήδηξε από το μπαλκόνι. Ε, κανείς τίποτα. Ερωτήματα, το πρόσφατο παρελθόν βεβαίως είναι, αλλά φαντάζομαι θα τα θέσει και στο μέλλον, το άμεσο. Ερωτήματα στη Βουλή για να δοθούν τα ονόματα. Το είχε θέσει το θέμα ποικιλοτρόπος, οπότε τώρα που έχουν έτσι τα πράγματα, ίσως να μην χρειαστεί καν η ερώτηση, να βγει να δώσει τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει θέσει με τόση μανία και πολύ καλά έκανε πριν λίγο καιρό. Λαός, μέρος Βου. Ναι, γεια σας. Εγώ θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για την προχθεσινή εκπομπή. Βεβαίως, διαλέξτε, ποια θέλετε. Ναι. Που επιτρέπετε στον καθέναν να λέει αυτά τα πράγματα που λέει. Ποια, κυρία μου, δεν μου είπατε. Ποια εκπομπή. Ποια πράγματα. Τα βρωμόλογα που επιτρέπετε στον καθέναν που έλεγε εύχη. Ποιον καλέ, πείτε μου ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα να πω. Εγώ δεν μου, σαν γυναίκα δεν μου επιτρέπετε να πω αυτές τις λέξεις. Να καταλάβω τι εννοείτε όμως. Εννοώ το ότι επιτρέπετε στην εκπομπή σας να βγαίνουν εύχη. Δεν με βοηθάτε. Να μαντέψω εγώ, να βοηθήσω επειδή είστε κυρία και δεν θέλετε να βρίσκετε. Ναι. Εννοείται που βάλαμε Σαμαρά στην εκπομπή, αυτά τα έσχη. Όχι Σαμαρά. Που βάλαμε Βενιζέλο, Κουβέλη, ποια έσχη απ' όλα. Διαμαρτυρήθηκε ο ένας κύριος και έλεγε, να το πω δηλαδή, η γαμμένη, η έτσι. Εσάς παρακαλώ, είστε κυρία, δεν μπορείτε να προσέξετε λίγο τη γλώσσα σας. Να προσέξω. Στο ραδιόφωνο μιλάτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, έλα τώρα, εγώ ακούω και σε βλέπω και στο Sky. Ακούτε, μη μεταφέρετε. Μην μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Μην τους επιτρέπεις να ακούνε και παιδιά. Εμένα ήταν η εγγονή μου. 6 χρονών εκείνη την ώρα δίπλα. 6 χρονών και ακόμα δεν ξέρει να λέει το γαμμένη. Θα το μάθει. Έλα τώρα. Έλα. Καιρός είναι, πότε περιμένετε. Να φτάσει πόσο. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Καλό είναι να ξέρει και τους κινδύνους να ξέρει σιγά σιγά. Είναι ανεπίτρεπτη η εκπομπή σας. Και εντάξει το καλαμπούρι, καλαμπούρι, αλλά έλεος ρε παιδιά. Έλα τώρα που σοκαριστήκατε και εσείς ακούσατε ένα γαμμένη. Εδώ ακούς τον άλλο να σου λέει ότι θα σε σώσει 10 φορές και δεν σε σώσει. Ότι δεν θα συνεργαστεί με τον Πασόκ. Ότι είναι απαράδεκτη, λέει ο άλλος Πασόκ, Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μπω μέσα. Να σου πω. Αυτά δεν σε σοκάρουν, το γαμμένο, σε σόκαρε. Να σου πω κάτι, βεβαίως αυτό με σόκαρε. Ναι. Να σου πω κάτι. Η κοροϊδία στα μούτρα, έχει εντυπωσία, δεν σε σοκάρει. Αυτό το πράγμα, μήπως να το κοιτάξετε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αφήστε ρε παιδιά να δούμε τι θα κάνουν. Και εμείς που τους ψηφίσαμε. Σωστό, και μετά να βρίσουμε. Έχετε δίκιο. Όχι, όχι, θα τους καταδικάσει ο ίδιος ο κόσμος που τους ψήφισε. Καλέ, ναι, δεν το είδατε όπως καταδίκασε και τώρα. Γιατί? Τίποτα, έχει ξυπνήσει ο κόσμος. Δεν όταν ανέχεται αυτά πια. Θέλω άνθρωπε να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με χρήμα και κοιτάει πώς γιατί να βγει κυβέρνηση, να οριστεί κυβέρνηση. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Τι ψηφίσατε? Εγώ? Ναι. Εγώ ψήφισα Μάνο. Α, και τζίμερο. Όχι, όχι τζίμερο. Μαζί είναι. Δεν πειράζει, εγώ πάντως το Μάνο ψήφισα. Καλά κάνατε. Καλά πήγατε, καλά πήγατε. Ήτανε λίγο κρίμα. Εγώ για τον τζίμερο στεναχωριέμαι, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Δεν θα γίνει επιτυχία και το τραγούδι. Τέλος πάντων, ήτανε κρίμα. Σοφή επιλογή και η δικιά σας. Μ' αρέσει το εναλλακτικό. Μ' αρέσει ο εναλλακτικός τρόπος σκέψης σας. Βέβαια. Θυμάστε το 93 ο Μάνος έργο που είχε κάνει, θυμάστε. Πολύ. Πολύ. Εκείνη η βενζίνη που ανέβηκε σε μια νύχτα 50 δραχμές. Ίσως ήσασταν μωρά τότε. Και αυτή είναι ξεμοραμένη τώρα. Και εσείς μαζί. Αλλά τι να κάνουμε. Να σου πω, Αποστολή. Είδε σήμερα τον Νικολακόπουλο με τον άλλο που φιληθήκαν στο στόμα. Ή Παναγία μου, τσανόμαλη. Γιατί? Ο Νικολακόπουλο είναι Πελοποννήσιος γι' αυτό. Μήπως επειδή είναι. Είναι γνήσιος Έλληνας, τα κάνουν αυτά. Φιλιούνται στο στόμα. Α, συχαίνεσαι, γι' αυτό αειδιάζει. Γιατί αειδιάζει, δεν κατάλαβα. Μήπως είναι τίποτα. Συχαίνεσαι, πλημμένος ήταν. Πλημμένος ήταν. Ναι, μωρέ, εντάξει. Μήπως φοβήθηκε να μην βγάλει γλώσσα, κατάλαβε. Αν και αυτοί τρώνε όλη την ώρα εκεί κάτι κοψίδια, κάτι γουρνοπούλες και αυτά θα μυρίζει. Τέλος πάντων. Είναι και λίγο λίχδης. Εντάξει, εγώ δεν είναι ότι θα τον φύλαγα, να σου πω την αλήθεια, αλλά αν μου τύχει το κελεπούρι, δεν θα έλεγα και όχι, να κλωτήσω την τύχη μου. Θα τον άρπαζες. Υπουργείο πήρε. Θα τον άρπαζες. Αν πάρεις υπουργείο, δίνεις και ένα γλωσσόφιλο με ένα παλικάρι. Και τι έγινε, το περίμενε αυτό και από χθες. Όχι, αλλά. Και να ήταν το πρώτο, νομίζεις. Από τη στιγμή που έμαθε από το Σαμαρά ότι πήρε υπουργείο, ξεκινάστηκε στα γλωσσόφιλα. Έχει γλωσσοφιλήσει όλο το υπουργικό, Νικολακόπουλος. Ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Κάτι παρατήρηση. Εγώ είμαι εδώ, να ακούσω κάτι. Μικρή. Ναι. Παραπονιούνται οι Μητσοτακικοί ότι δεν του έβαλε πουθενά. Εδώ ολόκληρο Συμπηλίδης, ρε παιδιά, και δεν μπήκε. Που του χάρισε μια πρωθυπουργία. Και παραπονιούνται οι Μητσοτακικοί. Καλά, παραπονιούνται, γιατί παραπονιούνται. Όχι, δεν του έβαλε πουθενά. Ναι. Όχι, δεν του έβαλε πουθενά. Η Ντόρα θα έκανε παρέα αυτή τη στιγμή με τον Καρατζαφέρη και τον Τζίμερο. Με δουλεύει. Μια χαρά την έβαλε την Ντόρα. Μην παραπονιέται. Σε υπουργείο, λέω. Σε υπουργείο δεν πειράζει, μπήκε στη Βουλή, δεν ήταν να μπει. Τι το έχει και από χθες. Έλα μου ντε. Τι να πει και ο ρήμος ο Συμπηλίδης. Κοίτα, απ' την άλλη είναι λογικό. Αν δεν μπει Μητσοτάκης, δεν μπαίνει και Συμπηλίδης. Να κάνει τι ο Συμπηλίδης σε μια κυβέρνηση που δεν έχει Μητσοτάκη για να ρίξει. Δεν ήταν νησί, ήταν φεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Αλλά τι είδος φερεγιότητα μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος 4 φορές επισκέφθηκε το Ζάπιο και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο? Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Τι ωραία που τα λέει ο Φώτης Κουβέλης. Πολύ καλά, δίκιο έχει, τα Ζάπια 4. Τώρα και ως κυβέρνηση φαντάζομαι θα έχει την ευκαιρία να αλλάξει απόψεις. Είναι και συνέτερη, θα βοηθήσει και ο Φώτης προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι κακό να αλλάζει κανείς. Κολοτούμπα δεν είναι κακό. Άλλοι το έχουν κάνει επάγγελμα και πρωταθλητισμό. Δοξάζουν χώρες, λαούς κτλ. Κτλ. Μήνυμα ακροατή ή ακροάτριες λέει: εδώ σοφός λαός. Ακόμη με σέβεστε? Ερωτηματικό. Καλύτερα ας μην απαντήσουμε. Άλλο μήνυμα στα mails. Πάμε στα mails και είναι το εξής. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, λέει ο Νίκος. Ανακάλυψες μετεκλογικά τον Ψαριανό. Συγχαρητήρια. Μας αδικείς. Αφάνταστα, τον Ψαριανό τον έχουμε ανακαλύψει με την πρώτη μέρα που μπήκε στη Βουλή. Από την πρώτη μέρα, μη σου πω και λίγο νωπρίν, αλλά δεν είχαμε αφορμή. Σε όλη την προεκλογική περίοδο είχαμε Ψαριανό, οπότε μιλούσε. Πριν την προεκλογική περίοδο είχαμε Ψαριανό, τώρα έχουμε Ψαριανό και θα έχουμε και Ψαριανό άμα ανοίξει η Βουλή. Δεν τον ανακαλύψαμε τώρα. Κάνεις λάθος, προφανώς δεν άκουγες. Μας αδικείς, δεν μας αρέσουν αυτά. Δεν είναι σωστό. Πες ό,τι θες, αλλά είναι ορισμένα θέματα που δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Η πατρίδα μας είναι αυτή που είναι. Να την υμνήσουμε λίγο, γιατί το έχει και αυτή η ανάγκη και κυρίως εμείς. Κυπερισπούδαστοι πισωπατήσαν. Στις ντροπή στα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα. Καλέ. Να κρυφθούν. Ο άντες πάει με μπροστινή κίνηση. Να σου δείξω. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι. Μια με την καλή έννοια. Τα φτερά ανοίξαν. Αχ, δεν αντέχω. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν. Και βροντοφώναξαν ξανά. Η πόλης εάλλο. Εκείνο το πρωί. Εκείνο τα βουστιά το πρωινό. Λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Είχε ανατύλει ο ήλιος. Κι η μέρα φοβότανε. Ένας καταθλιπτικός ζόφος σκέπα στον ορίζοντα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατύλει. Οι φλόγες έχουν αίμα πολύ και δάκρυα. Και απλώνονται σαν πύρινο ποτάμι στα ανίποτα σπίτια. Να μη δει το κακό που ερχότανε. Εκείνο τον ελληνικό Αύγουστο που ήταν ο τελευταίος. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους. Λος πουλος. Αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Και με μια των σοφών τα χαρτιά. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Θα τυλίξανε πύρινες γλώσσες. Αστραπές και βροντές. Έκλασα. Καρακώνουν στιγνά το κορμί σου. Λυσασμένα σκυλιά. Νιάου, νιάου. Λυσασμένα σκυλιά. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Θόδωρε, μη μου πεις. Εσύ είσαι μωρέ Θόδωρε. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα. Το μισθό μου. Πατρίδα μου γαμημένη. Ποια κατάρα σε βαραίνει. Είμαι ψηλή. Πόση μοναξιά. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Τι φοράει, τίποτα άλλο. Θα θυμόμαστε εκείνη τη μέρα. Τη χαμένη δημοκρατία. Στη Ελλάδα τον κόπο πότε. Θα φωλιάζουν οι γέτες. Μακαρίες. Θα Ελλάδα κρυμμένη. Ερήμημα δοξασμένη. Πόσο σ' αγαπώ. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί αυτό είναι γραφειοκρατία. Οι ήρωες που μας ζητάνε. Τον πισινό. Να μην δώσουμε να φάνε. Ούτε ένα ευρώ. Πατρίδα μου. Θρησκεία μου. Οικογένεια μου. Παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης. Να. Να. Σταθήκαμε. Μα γεννήσαμε το γέρο της δημοκρατίας. Και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά. Τις πέτρες. Πού είστε παλικάρια. Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Στις Ελλάδας των κόρπος πότε θα φωλιάζουν οι ηγέτες. Μακαρίες. Πόσο σ' αγαπώ. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Πόσο σ' αγαπώ. Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πατρίδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Πόσο σ' αγαπώ. Χεστήκαμε αδέρφια. Πόσο σ' αγαπώ. Έτσι, μια γενική αναφορά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένα τελευταίο μήνυμα του Τάσου και με αυτό κλείνουμε. Το πιο ανησυχητικό, λέει, από όλη αυτή την κατάσταση δεν είναι ούτε η κρίση του τοδυνοτού, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η ανεργία, ούτε η μείωση των μισθών. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι εδώ έχουμε τα μέσα, την πληροφόρηση, τον εξυγχρονισμό, τη γνώση, τη δυνατότητα τέλος πάντων να δούμε και να κατανοήσουμε την κατάσταση. Ότι ενώ τα έχουμε όλα αυτά, συνεχίζουμε και τρέφουμε και συντηρούμε το τέρας με κεφαλαίο και με εισαγωγικά. Το ανησυχητικό είναι ότι δεχόμαστε με πολύ άνεση τα γεγονότα γύρω μας. Το ανησυχητικό είναι ότι κυκλοφορούμε σαν ζόμπι, ανάμεσα σε ζόμπι, με αυτή τη θετική σκέψη. Σας αφήνουμε για σήμερα. Λαός ακολουθεί βεβαίως, τρίτο μέρος. Με τα μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Γιατί ρε Αποστόλη δεν έχεις πει τίποτα για τον Κυριάκο και για την Μπακογιάννη? Είμαι τόσο πικραμένος. Δεν γίνανε. Δεν έχω λόγια. Δεν γίνανε υπουργοί. Είμαι να σκάσω. Είναι φοβερό. Σκέψου πόσο μαλάκας νιώθει ο Κυριάκος τώρα που δεν πήγε στη Δημοκρατική Συμμαχία. Τόσα έκανε για να γίνει υπουργός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο άλλος τον συνάντησε με Κάιρο. Ναι, ο άλλος. Τον έγραψε εκεί που δεν γράφει Μπακογιάννη. Τίποτα, να σκάσω είμαι. Είμαι να σκάσω για λογαριασμό του Κυριάκου. Άμα τους καταρρευτείς. Αυτό που δεν περίμενα ποτέ είναι να δω θλίψη σε αυτό το γουρλό το μάτι. Ναι. Το περίμενες εσύ να θλίβεται αυτό το μάτι. Να σου πω, δεν μου λες, αυτός ο... Ο άνθρωπος, όχι. Όχι, αυτός. Ο Κουνέλης, αυτός ο Κουνέλης. Πού το πάει το γράμμα? Όπου του το δώσουν να το πάει, δεν έχει πρόβλημα. Πρόθυμος είναι. Όπου να πεις να το πάει, θα το πάει. Δεν είναι ότι έχει και γνώμη, έχει άποψη, θα το πάει εκεί που θέλει αυτός. Όπου τύχει. Α, εντάξει. Και εγώ που είχα τους ακροδεξιούς μόνο για κυροσκόπους, κοίτα να δεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω να δεις, πέρα να σου πω ότι είμαι εδώ παραλία. Σε ποια παραλία είσαι? Είμαι στον Μπάλουξ, δίπλα. Στον Μπάλουξ? Ναι. Στις καλύτερες? Ναι, ναι. Ποιος κάτω παραλία να βουτήξεις, δεν βρήκες? Όχι, δίπλα σου λέω. Πόσα ξενοδοχεία έχει εκεί που προεκβάλλουν τα κολονερά του στη θάλασσα? Ρε προπαγάνδα, σου λέω δίπλα στον Μπάλουξ. Δεν είμαι μέσα στον Μπάλουξ. Έχει εδώ 5-6 μωράκια. Σκατωμένα μωράκια. Λάσα. Με τέτοια κολόνερα που βγάζουν το ξενοδοχεία, σκατωμένα μωράκια θα έχει. Και αυτά τα ξενοδοχεία που έχει εκεί πέρα δεν έχει κανένα τη προκοπή. Γαμπιστρώνε είναι. Ρε, δεν βγάζει μόνο σκατό, βγάζει και άλλα. Εγώ σε πήρα για να δουλέψει λίγο που κάθεσαι εκεί κοντά σε ένα τηλέφωνο και σκίζεται η κολάρα σου και καλά τώρα τη δουλεύει. Αν θε να μου πει ότι εσύ είσαι στην παραλία και εγώ δουλεύω. Ναι, μπράβο αυτό. Άι, καημένε τώρα. Πού θα ζηλέψει που είσαι στα βρωμόνερα μέσα στο σκατίκι? Όχι, δεν είναι σκατίκι, είναι special, καθαρό. Είμαι σίγουρο. Για πιες λίγο νερό από τη θάλασσα να δω, θα το χαρείς. Για περίμενε. Πολύ νόστιμο. Και γευστικό. Όχι, εντάξει. Σαν γιοκοτσόκο, τι χρώμα έχει. Λίγο αλμυρό είναι μόνο. Δεν είναι από το αλάτι, δεν θέλω να σε πικράνω. Από τι λες να είναι? Είπα, μεγαλώνεσαι για πάνω, δεν πάει το μυαλό σου. Ναι, δεν μου λες αυτός ο Σαμαράς, δεν ντρέπεται και λιγάκι? Ντρέπεται, πώς δεν ντρέπεται? Πάλι διαζύγια θα έχουμε, μωρέ. Ακόμα εκδικείται το δρακουμέτρο, εκδικείται ακόμα και στα παιδιά του. Σαν να μπουρκούνες γίνεκαν τα μάτια του Κυριάκου. Αυτή πια φοβάται τους κολόμπους, ρε παιδί μου. Πω. Κακό είναι, τι έχουν οι κολομπαράδες, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για πέ μου, ρε παιδί μου, αρχικολόμπος ήταν ο αυτό, τον εποβήθηκε μάλλον. Τέλος πάντων, θεός και ψυχή του. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Ξέρεις που μπορώ να κάνω μια προκτογραφή με καλλίγραφη γερή? Κάτσε παιδί μου, ακόμα δεν βγήκε ο Σαμαράς. Α, ή έχεις από τους προηγούμενους? Από τους προηγούμενους μένα. Α, sorry, δεν το έχεις ρυθμίσει ακόμα, ε? Όχι. Πήγαινε παιδί μου στα αρμόδια ΔΟΗ να κάνεις μια ρύθμιση. Α, έχουνε υποκατάστημα που κάνεις το... ναι, τι. Έλα βρε μα καμιά ώρα. Αποστόλης. Με το επίθετο σε είπα, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Κομμένη, Αποστόλης. Αποστολή, άκου να δει. Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει η πειθαρχία. Αποστόλης μαλάκα στο επίθετο. Αποστόλης. Εντάξει, με το μικρό θα σε φωνάζω, μην παραπονιέσαι. Τι είναι αυτό που όσο μικραίνει δυναμώνει? Το Πασόκ. Ξέρεις τι είναι, αλλά δεν το λες. Τι? Το Πασόκ. Μ, μια μικρή, μια μεγαλώνει. Το κουκουέ είναι φυσικά. Κουκουέ, παρένθεση, μη μείον λάμδα στη Δευτέρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αχ, τρικυμία εγκρανίο, ε. Περίμενε. Τα έχει όλα το ίδιο, νομίζει, ε. Κατάλαβα. Και θε να μιλήσουμε και πολιτικά. Χέστο, ρε παιδάκι μου. Άκου λίγο, ποια είναι η πρωταγωνιστή. Θε να μου πει τι ζώδιο είναι η Παπαρίζου, που την είδα που έκανε κάτι δηλώσει στο ΜΑΤ και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ζώδιο να είναι αυτό ο άνθρωπο που κάνει τέτοιε δηλώσει. Λέων με Σκορπιό, νομίζω. Αυτό την έκανα κι εγώ. Λοιπόν, μόνο ένα Λέων με Σκορπιό θα μπορούσε να πει αυτά τα πράγματα. Έχει δίκιο. Καλύτερα να πούμε για αυτά που τα έχει, μια χαρά το κατέχει. Λοιπόν, περίμενε. Χέστο πολιτικό, ρε παιδάκι μου. Ποια είναι. Εσένα σε ενδιαφέρει το πολιτικό από τη στιγμή που η Παπαρίζου θα κατέβει για βουλευτή. Εκεί σε αφορά εσένα. Τώρα δεν σε αφορά. Άστο. Άμα λευτερωθεί. Ζιμπάμπουε. Άμα λευτερωθεί. Γίγαντε γιαχνή. Άμα λευτερωθεί. Άτιμη κοινωνία. Άμα λευτερωθεί. Η Ελλάδα. Άμα λευτερωθεί. Δαμαρό πετρά. Άμα λευτερωθεί. Πάστα φλόρα. Άμα λευτερωθεί. Η μάσα. Άμα λευτερωθεί. Η ρεμούλα. Θα γελάσω. Άμα λευτερωθεί. Η Ελλάδα. Θα γελάσω.